نو دا مسواک بارک د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم هغه ارشادات مبارکه او الله دې په موږ ټول د عمل کولو توفیق راکړي ورزنانم نارینم ټول د مسواک اهتمام وکړي اسه ناسې سړې له موي عملي پینه زنانم ځان سره ګوره مسواک ساتي تلاوت کوي مزلو درېږي پغا خون وای او دس کې وای کور ته دن نکیږي باب سنن الوضو باب د په بیان د سنت او دس کې ایو دی کې سنن نو مراد غنی دي چې راغې بیل مقابل فرض راځي بلکه مراد سے افعال د نبی علیہ السلام او اقوال دی برابر د کاغه سنت وی پاودس کې او کفرز وی دته سنن زکه وی چې دا ثابت به سنن دی الفصل الاول عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال فرمائی دی وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی دی از استيقظ احدکم من نومه کله چی راویخ یو پتا سو کی د خپل خوب نا کده شپه خوب دی او کده ورځ خوب دی اگر چی بعض روایتو کی من اللیل قید راغله پزید من نومه راغله من اللیل هو مطلق محمول دے په مقید باندې بعد کې راغلی ګره دا بات اتیدوه اینا بات اتیدوه نو مبیتم د شپې وی علماء لیکلي کې درز خوب دے کله شپې خوب نه دا غین پس د غشان حکم نه کله شرا بیدار شی او د تاسو نه د خوب نه د شپې دې یاد ورځې دې فلا یغمس یده ندی وردن کوي خپل لاس غمس یغمسو د باب ذربنه اباب د باب دې د کده باب تفیل ل ذکر کړي فلا یغمس یده ندی دن کوي لاس پل فل انای پلوخی کی حتا یغسلها ثلاثن سردی چی وی وین جی تر مړوندونو پورې درې کرتا فانه لا یدری بیشک داود کی دن کې دیشې د لپت نشتا اے نبات تی دوه چې کمزه کش پته رکړ لاس دد بعض علماء دا سبب ذکر کړي لکه امام شافعی رحم الله او نور وی اهل الحجاز والو به استنجا پکانو کولا اده دی وطن گرم رچود بشول خلی بشول اپا خوب کې خود انسان بدن باندې لاس ګرځي کله ځان ګرئی نو کله دا شوی چې د لاس به ګندګۍ سره ولګېدو نو دا حکم شو وګوره که څوک دا سیده چې بالکل پامن دی هغه د فارم دا حکم دی او دا حکم استحبابی دی اکل وګوره په خوب کې سړی ځان ګرئی کلا نه نه کوي وی ویني شي هغه نو باو نو روزي کلا وګوره سړی دا سی وی ترخونه مسکی هغه نه اصحاب وی دی کلا امغان مسکی نو دتا مستحب دی د لاس وینزل د پاکې دو د پارا او بعد روایتو کې فل یغسل مر راغله خو جمهور وای چې دا وینزل مستحب دی او کده خلاف کو د وینزل نه مخ کې لاس وبو کې وردن نکو نو علما او لیکلی وبو کې فساد ناراضی بلکې دیو مکروه تنزیهی کارو کو امام احمد رحم الله وی دی کې کراهت تحریمی دی ا دې وی لاس وینځل واجب دی خود جمهور قول څه دی بیا د جمهور قول دی لاس وینځل مستحب دی صرف امام احمد رحم الله وی جنا د خوب نه راپاسې نو لاس وینځل واجب دی او راجح داد جمهور و مسلک دے اگر دری پیری بلاس وینزی متفقن علیہ وعنہ وعد دغی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اذا استيقظ احدكم من منامه کله چې را بیدار شي او د تاسو نه د خپل خوب نه فتوزع او دس کوي فليستنثر ثلاثا نو پوز دي شون کی وب دی واچې درې پیری دي شون کی اے وب دی واچولې بیا دي شون کی ا دې دې دې پوزې په صفاکو لوکې مبالغه وکي او فلیستن سر کېم د جمهور په نس د امر د ندو به استحباب د پاره دې اباظ ظاهری علما وایي چې د وجوب د پاره دې فین الشیطان یبیت ولا خشومه وایي شیطان شپت روي علا خشومه دې پورته ای صد دې پوزه کې د نرمی نوالی دا ڈوکے اگر دا دا شیطان شپتی رول علماء لکلی یا ہو حقیقتن دی ویولی وی دا پوز یو دا اغم منافذو ندا چی شیطان زرت زان نده شیطان کوشی سکی رل زان نسائی قبضہ کئی دی یو ملک دار الحکومت چی دی رونیو بس ملک نیولی دی دی زرت زی حضرت یو لار د پوزې دا یو د غوګونو دا یو د سترګو دا بل د خلې دا نو د دې پوزې شونکول نه مراد د دا غ آثار زایل کول دي دیو جن راغلی چې کله وسړې څه کوي باسي کوي نو وی خله دې پټه کی دی وردن نکی خلیلا لیل څه کوي وردن نکی نو دا په حقیقت باندې بازو علما حمل کړي نه اباذی مجازن ذکر کړي خراج حداد چې دا محمول دې په حقیقت باندې دګر چې خوب نه راپاسي نو درې پیری اسیم درې پیری پوزه کې او با چولو شون کولني خو دغه وخت دغه مبالغه او کې چې خوب نه راپاسي دلې چې دغه غلط خیالات د دماغونو روزي شیطان شپته ری علا خشومه د پوزه په دې لری سکه چې یاد دې نرمو سره نږدې دا متفقن علیه ظاهر د حدیث خوای جدا شیګنه هر نائم ته حاصلېږي او دا احتمال د جداد مخصوص وي دا غا چا پورې شیدا سي مسنون ذکر نه کړي چې د شیطان نه حفاظت وي لکایت الکرسی سو کوی نو شیطان نږدې کیږي نا متفقن علیه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین یو مرګره وفات ده دې غړې وخت بیمار مولا یو لسره د ټول مرداګانو بخنو کی زموږ درس مرګره ملاغ جنازی را زی انشاءاللہ زم بیارا شو بیا به انشاءاللہ درس کو تاسو خپل سبقونه زنانه وای اتاسو خپل سبقونه برابر کړئ.